أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نون والقلم وما يسترون. شاهد قلم آغاش لكي قلمنا ما أنت بنعمة ربك نيتا فنعمة دربتا بمجنون لونه تلیوانے نی دا قرآن دا نعمت تے وَإِنَّ لَكَ عَبِسَ قَنْسَنِ تَعْلَرَوْا لَعَجْرًا خَوَقَ بَدْلِي عَجَرَ غِيْرَ مَمْنُون بِحِسَابَوْا نَغَتْمِ دُلْكِي دا ذکر ستا بیان ستا کار قرآن بیانول دی وَإِنَّ كَلَا لَا خُلُقِ نَعْزِيم څنګه چې د قران هغه علم هغه فهم هغه علوم هغه خزانه هغه نه ختمیږي دا چې اجرونه به حساب دي و ان لک به زکه تر تعالی راو لا اجران خامخا اجرو خامخا بدلو غیر ممنون دې حساب غیر ممنون ختمې دن کې و انک لا خلق عظیم او یقیناً تا اخلاق اوچت باننے ستا اخلاق اوچت اخلاق تی فستبن سرو ایم سرون فستبن سرو فزرد ہے چیو باوی نتا ویب سرون آدائبم اوی نقل انجام فستبن سرو فزرد ہے چیو باوی نے او باوین تا ویب سرون آدائبم اوین اقبل انجامو بی آئیکم المفتون چکم آیا وادلا ساسو کے لیوان ایلاو بی آئیکم المفتون چکم یاد تاسو نا لیوان ایلے او باوین دائی آتبا اوین فضا توم سرون پانزر نیچی او باوین تا ویب سرون آدائبم اوین اقبل انجامو بی آئیکم المفتون چکم یاد تاسو نا لیوان ایلے ان رب کا فیصلہ با اللہ کی ان رب کا بیتا کرم ساو ہوا آلمو دیکھ پوئی گی بی من پاچا بانی زواللہ چی خطا سو عن سبیلی لارد اللہ نا دا یقینن رب ساو دیکھ پوئی گی پاچا بانی زواللہ عن سبیلی چی خطا سو لارد اللہ نا دا اللہ لا دا اللہ کتاب قرآن کریم سورہ انعام کی یو سل سب اسم آیات کی اللہ ہوئی وحاز آسرات ربکا مستقیما لا قرآن لا درم سادنگا انعام 126 اور انعام 153 کی ہوئی وحاز آسرات مستقیما فتبیوہ اور یقینن لا قرآن لار زمادنی غاو وانا آزا سراتی مستقیما فتبعوه سورة زخرف کے درے صلی اختمیات کی ہوئی فستمسک باللذی اوہی الیکا انکا آلا سرات مستقیم منگولیو لگاو آ کتاب باننے چوائے کینے شیطاتا انکا لالا خلق نازیم یقننتاو فاخلاق اوچھیں انکا لا فستم سکبل لذی اوہی اینکا انکا لا صراط مستقیم یقنان تو فلار نیغبان نی نیغلار دا اللہ کتاب ان ربکا بشک ربستاو وعالمو دیکھ پویگی بمن پانچا باندی زولنا چیخ فتاسو گمراسو ان سبیلی دلار دا اللہ نو ان سبیلی دا کتاب دا اللہ نو اول وقت نعمت وی ما انت بنعمت ربکا بمجنون نیتا پنے مدرب صالح ونے بیا وتا د نبی علیہ السلام بهترین اخلاق وې و انک لعلى خلق عظیم بیا وتا لا لا روې ان ربک هو عالم یقینا نرسا دے خبویگی بیمان پانچا باننی زولان سبیلی چه گمراسو قطاسو دا اللہ دلالی ناو دا اللہ لکتاب ناو وو آلمو بالمحتدین او دا اللہ خبوینے پلار مندن کباننی آیات کی دو تلی آلمو وی اینا ربکاو بیشاکرم ساو هو آلمو دے خبویگی بیمان پانچا بانی زولان سبیلی چی گمرا دے دا اللہ دلالی ناو چی خطا سو دا اللہ را کتاب ناو گمرا سو دا اللہ را کتاب ناو وو آلمو بالمحتدین او دا اللہ خبوینے پلارا مندون کبارنے اگر قرآن نسو کی انکار نکی قرآن ازان تا مسلمان ہوئی ہاتھ انکار نکی راخلی ہے وسو کې دنیا لپاره استعمالې او سو کې د آخرت لپاره نزدک الله وي د ذل عالمو چې غره اسم تذیر اورا چې الله خو پويږي پاچا باندې چې دا الله د کتاب نه دا الله د لارې نه خطا ده او الله خو پويږي پاچا باندې چې قرآن باندې هدایت حاصلې قرآن باندې لار مومي او هو عالمو بالمهتدين او دا اللہ خوبوئی دے پلا را مندن کبارنے او دا اللہ خوبوئی دے پلا را مندن کبارنے فصل تا چکل اوبا ملاوی گی نا تر و تازه بی او چکل فصل تا اوبا نمیلاوی گی خوراک نمیلاوی گی نا غم بڑاوی گی قرآن سر چرا چاہ تعلق پیو قرآن پریگ دی نا تک زیڑ شی زیڑ کدو تی جوڑ شی زکر عبو وطن ملاوی گی خوراک وطن ملاوی گی فصل تا او چکل ها لقرآن خوراک ملاوی گی فصل تا بودو تا حیل چی عبو ملاوی گی نا ترو تازوی خوشحال خوشحالی دا اللہ کتاب سر چی رچا تعلق وی او دیبانی بل چی اوچت کو که دا انسان بدن نی دیل را خوراک ضرورت تی نو دا روحانی دا ظاهری بدن چره دا خوراک دینه پری دی که پلاری مڑی دی روٹای خوری که سو یو ٹیم نیم خوری ننو پزور و تا پلکی ورک مینس و تاو کی چه دا خورا او خوراک پری دی نا که دی بیماری خوراک پری دی نا که روٹای نیچی خوری نبیا و تا جوس ورکی که پخلا خوراک نیچی کنن دراپ و تاو خیزی بدن نا خوراک خاما خاده ور کئی پا مڑی کی دیر خوراک نچوٹی نکئی پا خادای کی دیر خوراک نچوٹی نکئی خادای کی خلا لکر اوک پشان بیار اللہ سو رضو ایڈوانس کی بوجه ڈک کی ایڈوانس کی خوراکو کی لاغی نا دری چوٹی نکئی دا خوراک نا ظاہری بدن دری خوراک نری چوٹی نکئی کدی امتیان ور کئی روٹای نیچتا چوٹیو نکا کدی حر سکئی کدی خفوی خوراک نه چټی نه کوي کله خوشاله خوراک نه چټی نه کوي ظاهري بدن او روحاني بدن امتحان مې دی هغه لپاره قران کړه قران نه پرې هو نو قران دا یو میاش نیوي هتا امتحان لپاره قران پرې هو تا دکان لپاره قران پرې هو تا د دنیا لپاره قران پرې هو نو تا نه وزیر کدو جوړ شي تا دا کې سپاتې شو بیا چې تا خوراک تا ته نه ملایويږي روحاني بدن تا نو تا کې سپاتې شو د دنیا لپاره قران روحاني بدن هغه له خوراک نه ورکوي بیا او ظاهري بدن هغه دې چړي وي بزور کې وخت بزور وخت خپل کې روټه ورکوي او به کې زور نه ضرورت نه پیږي چې وګه کې چې ته ځي ګټ او خوراک کوي یو طرف تمنه پوری دی بل طرف ته لګیاوي دا لړمی الواله دا دوم به په خیرات ته غم باندې بیا څه کار نوی نو ده خوراک کی نظر بیا نو دا ظاهری بدن خوراک هغه په هیڅ صورت کې نه پریږدي او روحانی بدن ندی خوراک دیتا دتا وقت نشتا روحانی بدن نے خوراک نشتا نو اوچ کلک تے اللہ و ایمان خفت اللہ اِنَّ رَبَّكَ وَعَلَمُ یقیناً ربتاو دیکھو پوینے بمن پاچا باننے دو اللہ سبیلے چو گمراسو خطاسو رسامنا رناو دالا دالا رناو وَعَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او دا اللہ خپوینے پلا رمندن کبانے احراس اتا خو روحانی خوراک تے پری خو اس لگ دا اللہ زورا نموارا اسو گدا اللہ کتاب پریدی ہر طرح پارے چلی دی نا اللہ او ایدان دروجن نے لگ دفعے پہ لگئی اس او دا اللہ غسیل او گرا وَعَلَمُ بِالْمُحْتَدِينَ او دا اللہ خپوینے پلا رمندن کبانے یو دفع لس صفتونه ده دروجنو بیانهی دروجنو سیاغوی ما تا ده خوراک ضرورت نیستا لکه سنگ یو سرهوی ما تا ده خوراک ضرورت نیستا او ده او گیوی نو تبا ته لکه تو خود دروغوی تا خود روٹه نه خوری سار ده نه خوری غرمه ده نه خوری دو رو دیشی خوراک نه کدری رو دی او تا یه زموری من تو خود دروغوی دیوی ما ده قرآن ضرورت نیستا ما قرآن ذکره ده اللہو ایدہ دروجن دے تا دروجن تا زکو تا چیز دلی کنو داغی مثال لاسی دے لگتی تا کوٹا دا خوراک نڈا کرکا نچی دا خوراک ننے کوٹا دا کرکا او یا سڑی تا تو ایدہ کروٹا ہے اپرا تو اتا اے ماں کو روٹا ہے روٹا کوٹا دا روٹا ہے نڈا کرا آیا تب یاو ایدہ کہ خوراکو کا مر بچے نمانا دا کوٹا دا کرکا دا خوراک نا الګه مړ ما چلګه ته لیوانی نو لیوانی په خپل وی او نبی اسلام ته لیوانی وی لیوانی په خپل دې کوټه نه خوراک نه کړ او خورینا او بل وته لیوانی ښکاری نا یو سړی په لار روانو ګرمي وسخت نا وو ګرمای کی کوټ یې چولیو کلندر سره پجنګ څو په پیسو باندې پکړای نا کلینڈر دوائر کتا لیوانی اسی میں در کیا لیوانی انتوی چنی را کری ناو تو لیوانی خوشی چی پا گرمائی کی ری کوٹا چولے ری نی گرمائی تاو گورا ساری کوٹ تاو گورا لیوانی خوشی زن و تنخ کاری وی ما کوٹا دا ککڑی دا دا خوراک نا لگا کوٹا خوری دا ککڑی دا خوشی ری دی اخبال انجن کی دی تیل واسی نو گاڑی وری تیلی جی گاڑی کی تیل نہ چھ نو پمپ تے ڈگی کنا داو ٹینکے تے تیل ڈگ کے نہ وستا گاڑی چلی گی تے ٹینکے دا تیل نہ ڈگے ٹینکے کی تیل نہ چھ سی انجن نہ چھ نو سنگ وستا گاڑی او چلی گی تا کوٹا ڈگ کڑی دا اللہ ایدا دروجن دے جے دی وئی ز موڑے ما دا چھ نو وئی موڑے ما کوئی کوٹا ڈگ کرا فراق نہ نو چھ ڈگ کرا خود دروجن کنا چھ تی خورے نہ فلا تطل مكذبين پس ممنا دا دروجنو دا دروجن نے دا دروجن نے چی روحانی خوراک نہ کئی او تا دا قرآن نمانی کئی پا فلم منی کی گی او تا منی کئی ودو وغیدن لس نخی ذکر کئی یو نخا فلا تطل مكذبين پس ممنا دا دروجنو ودو وغیدن لسو دینو کتا نرم چه فیو دینون نو دائمام نرم چه دون وی کیلو تا پختانو وی کیلو و تولا گولا یعنی نرم سو مداہنت تا وی سستای تا وی تیل لگولو تا وی تیل و لولا گولا مداہنت تی بسری کراسی سستی نو دیکھو غواری پا خفل قرآن نا سستے پا خفل خوراک نکی میدائی خراب دا ازمول نسی نو تا تا وی مرا وی دا دی ماشومانو دا چیم گرا خوراک ورکو دا بازی ماشوم یو نیم سی خوخی یو یو نیم نی خوخ دا جکم خوخی نی وی دا گنده دا گنده دا گنده وی نی خورما او جکم خوخی ناغی پسی گردی حالا کتا قرآن توزگار نی نو نور خلقم تینمانی که دروغ وی او نورم که مداهنت تاولی سوستی داولی وندو وقیده لاسو دهنو کاتا نرم چه فرده نون ندیبم نرم چه او بیا وی ولا تو تی امناو ولا حلا بینو د هر یو قسم خوراو نیو قسم خوری قسم په خدای سره زما قران سره مې ډیره مینه ده کوټه نه کړه د خوراک نه دیوی قسم په خدای ډیر مې له کیږي خوراک ته بس وره دی دا کوټه را ور مې نه لکه او لان مې وته په غلط غلط په باندې مې خوړی دا خوراک خوری نه او په درو قسم نه خوری روحانی رضا خوری نه او کوټه نه کړه دا ولا ته او ممنو کل حلا بینو دهر یو قسم خوراو مهی درم درم نخا مهی رزیلاو زلیلاو مهی رزیلاو اللہ گو رو زا اللہ گو سیتا جدی سوستی راولی پتا کی قرآن نلی سوستی نبی علیہ السلام تا اللہ وی حر رز المؤمنین تیس کا مؤمنان مؤمنان تیس کا او دې ستیرا وتی ودو خو غیندینو تو دینو کته نارام سی په دینو نو دایبم نارام سی ولا تو ته اممنا کل حلا فین داریو قسم خور مهین رزیلان درم نخا مهین ذلیل هم دین ایم لټون کې دالا کتاب کې هم دینو پدې لري چې دې ترغیب ورکی خلکو ته چې دا الله کتاب بیانې وګول کې دی وری نو دې په هغه کې نو کې لټای ایبونه پکې لټای هم مانه نو هم لټونګه پینځم مشائم بنمیمینو مشائم لونګه بنمیمین پچول انسانم هم مشائم بنمیمینو لون کے پچولے سراو شپغم مننا ان الخير من ان کے قران او سنت خیر دار قران نوں دے کون تم خیر امتن تا سو بہتر امتی خیر حکم من تعلم القران و علم بہتر تا سو کہ چ قران کہ او نوں تو قران دے کہ نوں تو کہیں من نائل الخیرے من اکون کے قرآن و سنتا وم موتا دن دہدنا تیری دن کے موتا دن دہدنا تیری دن کے قتل لین بد زبانا قتل لین بد زبانا بعد ذالک زنیم بدلینا نبردت حرامیم زنیم چاہتا ہوئی عرب وی زنیم اللہ سیعرف من ابوہو بغی العمی زو حسد اللہ ایمی سنا سخت الفاظ و تعالی وی او تلن بل زبانا کہ دا قرآن خلاف گئی قرآن ننمنے گئی قرآن کے بننا گئی قرآن خلاف گئی او تلن بل زبانا بعد ذالک زنیم فردنا نمبر دس حرامی ان کانا داول خلاف پیدا قرآن ان دا دی وجناو انکار کئی ندی وجناو کانا چیو او دے یا دی دے یا دیکھ زامانن خاوند مالو ان کانا زامانینو خلاف کئی انکار کئی ندی وجناو چی دے مال دا دے زامانن خاوند مال دے و بنیناو او خاوند زامنو دے فلاد زامنو دے مالوانا دے امپا زامنوانا دے اذا تدلانے آیاتنا کلا چلسے جی پدبانے آیاتنا زمنا قالا نوائدے ساتر الاولین کسی نبا خوانو دے تاس بکی کسی پیسے کئی سنسیمو زنے کتاب ورکنگا دتا علال خورتومی فا خرتم ماننے خرتم شن دتا ارگوزا علال خورتوم پاسون باندې په ختم باندې پوربوز باندې ان بلونا ما یقینا موږ امتحان کو په دې باندې کما بلونا لکه څنګه چې امتحان کړو موږ اصحاب الجنه هغه باغوال باندې ما دونه تو تر کوما امتحان دې نه خپلما ان بلونا هم یقینا موږ امتحان کو په دې باندې کما بلونا لگا سنگا چیم تیان کرے ہوں گا اصحاب الجنه فباغوانه باندې چې باغ ورکړ اذا قسم کلا چې قسمونه خولندې لاسر منها خواخا پرې کوي بده دې باغ لرا لو کوي بده دې باغ لرا پرې کوي بده باغ لرا مذبحين او د سما کې ولا يستسنون او ني جدا کولو الله د نورو خدایانو نا استثنائن کولو الله ني جدا کولو د الها باطلو نا يني شرک کولو فتوا فاله نو ګنجلو پرې باغبان ني توا ابن یو ګنجدون کې يا عذاب مرا بګاو درستان باغ باندې طوفان دالو وهم نائمون او دای اودون اودو باغ باندې سلی زل طوفان دالو اباغ ولا سبا کو فاس باندې پس وګر دیلو دا باغ کسریم پشان دلو شی فسلام فتنانو نچوی کی دی منزبحین پاغد سماکی انغدو چی سماکی علا خرسکم ففصل سانسبانی ان کنتم سوارمین کچن تاسلو کون کی قلباق سرام زمینان چی بچی لیدی سار وقتی دی وقتی لازی جلو جدا باغ آلو کو فانتلقو پس روان سنئی وهم یتخافتون او دائی پٹی پٹی خبری کون کیو ان پٹی خبر باندی دائی پٹ پٹیو بلتوی لائن دخول اننا چی داخل نسی دی باغتا علی امان ننوزی علیکم بتاس باندی مسکین غریبا مسکین چی باغتا سوکرانی چی گوری یو پٹی سے چاہتا ورنکی وغند آو سما کو دائی علا حرلین وداسيان کې چې من کوم کې فقير لرا قادرين قدرت لرونکي پر خپل باغ باندې وغداو او سبا کو دی الا حرمينو وداسيان کې چې من کوم کې فقير قادرين قدرت لرونکي پر باغ باندې فلم راوها فزر کلا شولي دل دې باغ لرا با سران وی کته تباشو قالوا ولئن انا لضالون يجننا غمرا كريسو خطاسو خطاسو لا غزم باغنه لي بل نحن محرومون بلكي منا محروم شيو بلكي منا محروم شو ابا خطباس قال اوسطوم اوسطوم افضلون ولا اقل من دودني علما قلناكم ایا نو وی دی ماتا سوتا لونا تو سبهون ولی پاک نګړی تاسو الله نام ولی تسبیح نه بیان وی تاسو د الله ولی نه پاک وی تاسو الله نام د شریکانو نام ولی پاک نګړی تاسو الله نام د شریکانو نام قالو وین دی سبحان ربنا پاکی دا رب زمون دا انا کننا ظالمین یقیناً اونگا ظالمان فاقبلا پس مخامخشو بازم بازر نئی حلا بازین فبازو باننی تناومون ملامت کل بیو بلاو قالو قول دی یا ویلنا حی افسوس سے یا ویلنا حی افسوس مدنا انا کننا سواغین یقیناً اونگا سر کسی کون کی مونگا ہو زیادے کرو شرک مکرو از آرام بنا زنیم سرم زمگا آئیم دلنا بدل مکی مونگ لنا بدل کی برا کی مونگا تا خیرم منہا بہتر ددی باغنا انا بیسک مونگا الہ رم بنا رم زمگا تا راغبون لنکیون ذالک العذاب دانگی دا عذاب دل دنیا ذالک العذاب دانگی دا عذاب دل دنیا ولا عذاب الاخرت اکبر او خامق عذاب دا آخرت دا دلوین ولا عذاب الاخرت اکبر او خامق عذاب دا آخرت دا دلوین لو كان يعلمون كان سنه پویدلن اوز بیتان درکی مومنانو تا ان للمتقین بیشکا دفارا دپریزگارانو عند ربهم پنید رب رئی جنات النعیم جنت روئی چدد نعمتنونا اب نزل المسلمین آیا گردونگا غارتی ودن کی اللہ تا مسلمانان کل مجرمین پشاند مجرمانو ما لکم سوچوتا سلرا کیف آتا کمون سرنگی بیسل چوئیتا سو ام لکم آیتن تا سلرا کتاب ان کتاما فیه تدرسون پدے کلو سل چوئیتا سو ان لکم میشک اسر تا سلرا فیه بری کتاب کے یا فیه بری دنیا کے لما تخیرون آتی خوخوی تانسو ام لکم ایسر تانسو لرا ایمانون لزنا قوادی علینا پمبرنی بالغتن رجیدن کی دائیو من قیامتی رجیتا القیامتا ان لکم بیسکر تانسو لرا بیسکر تانسو لرا لما تحکمون آتی بیسرکو تانسو سلام تپوسو کردئینا ایوم کمیو دئینا بزالکا زائیم فدی خبرمان نیزی موازدین ام لهم آیتن دئیدنا شرکا دبرہ خاندن فلیاتو بزرکا ایم پس رات لیو کنی دبرہ خاندن اقلبانی انکانو سوادقین کچریوی دئیسنی یا مہاراز یکشفو چی بر بڑھنے وکرے جی آن ساکن دا پندونا کنائے دا تیز مندینا چی سرے مندوئی نو پندائی خیارہ کیوں بڑھے راکا گی یا مہاراز یکشفو چی بر بڑھنے وکرے جی آن ساکن دا پندونا ویدوانا نا بدن مجیدے اللہ سجودے سجدیتا تابدان ایداللاتا حکم داللاتا فلا يستطيعون ندائما طاقتنا لرين دخلاسين خلاسي دي ونسي اللانا خانسيطا افساروما تاغي برو تيسر كندين قلوغ مرو تيسر كندين تراقم زلاغ رسيدني بريديتا زلتا رسيدني بريديتا زلتا وقن كانوا افتا كيسر اودين یو دعونا چرا بدل سودئی الہ سجودی سجدوتا حکم دا اللہ تا تابدان دا اللہ تا وهم سالمون او دی روغ رمٹو جگ جوڑو او دا اللہ تابدانی نکولا دا اللہ عبادت نکولو دا اللہ کتاب نزدہ کولو وهم سالمون او دی جگ جوڑو روغ رمٹو تا سنوئی کی دی نوزگار یا دیدی موام سالیمون او دیر سالیما دیر روگ موٹا دیر جب جوڑا فزرنی بس ریگ دا مالنا او میو کذب آسو کی تنزیب گئی بیحاز الحدیث پدی بیان باننی پدی قرآن باننی اللہ اکیمال پریتو سمویا سنہ صدر جوم زنہ جی رورو اجتو مدیلنا من حیثر دا زیتن اپنا لایا لمون ان پویگی رئی تدریجو درجہ پا درجہ اچھتو مدئی مالدار حکمہ بیدی نے جنورو روی چھتو مو چھتو ما دگر سر تیو خیجو ما بیا دکیا ورکما او دے پدان پویگی نا سنہ تدریجو زن شرورو چھتو مدئی دنا او بیا دکیا ورکو ما من حیث ادا سے تن اپنا لایا لون ان پویگی رئی یا کدے ابتدا کی وربان نعمتو نرالا تدریج درجہ پا درجہ قدقوم بے امانا سنا تدریجوم زن اچرورو قدقوم دہیلنا من حیث ادتا سے تنفنا لا یعلمون چن پوئیگی دہیل درجہ پا درجہ اوچتوم او چسر تیو خزم بیادی کور او یا چی اوچتی نو قدقوم ارورو او دے پوئیگی نا لا یعلمون چنپوئی دین لکسنگا چی سرے معشوم بچے لوی کی دا چا دا پتہ نه لګی دا کم ټیم کې دی غټی او دا کم ټیم کې دی لوی دا پتہ نه لګی تا و املینم امولت و کوم دیتا ان کین همتین یقینا ولدما تخدین ام تسلم ایا غری تر دینا اجر منذری فهم بذیم مغرمین د بوج دا غینا د تاوان دا غینا منصلون درن شوین چی دی چا تنو ازی تا خبر نوری نو تا تینا سغوانی غوانیم تینا نا اسی واتو ایو بیام دین رازی اما اندام الغیبو آیا دی سر علم غیب دی فهم یک تبول چی دی لکن کنیا غینا نا فازدر نو سابر کام نبی علیہ السلام داغ سینا اللہ وینزلی وا سینا و تا کلاو کرو جبرائیل علیہ السلام راغلی وا قاب زمزمی وینزلی وا او سرن آگین دا نبی علیہ السلام ضرب تنگیدو اللہ و لتصیل ورکی سوری عراف کے فلایا کن پی تاندرے کا خانان درون پندری جی پسینا تا کے تنگ کیا من حضر سلون دے قرآن نام قرآن راست آزرم تنگا حضرت ہوئی پس دیرو پس سبن کاؤ لیوک میں رام بیکاؤ پیسلی درم ساتا سبر کاؤ قرآن بیان کاؤ کسو کی منیو کنوانی نفس دیرو سبر کاؤ فس دل پس سبن کاؤ لیوک میں رام بیکاؤ پیسلی درم ساتا دالا پیسلی لر سبر کاؤ فس دل لی رام بیکاؤ پس سبر کاؤ پیسلی درم ساتا صبر کوا سمنام فیصلی درستاتا فس بر نرام بگا فس صبر کوا فیصلی درستاتا ولا تکن اموکنگا کساہی برخوت پچاند مئیوالا اذن آدا یونس علیہ السلام اذن آدا کلاسی عزیزیوگا وہو مقضوم آدیو ڈک دا غمنا لولان تدارکو کچر نیر سیدنے دتا نعمت نعمتا میر ربی درم دتنا لنویدن الحرائی خامقا غزور دو دلنا پا عرق باننی وو مضموم آن دیو ملامت اکلے سین خدا اللہ نعمت و تورا سیدو گنانگار نو فجر تباو پس غرق دلنا ربو رم دنو فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ پس گردو لے و دلراؤ دنے کانونا وَيَكَانْتُ الَّذِينَ او یقیناً قریب دینی سیدی آنکسان کفرو چی کافرانی لَلْنِقُونا کام بیابر صالیم وَيَكَانْتُ الَّذِينَ او یقیناً نیدینی آنکسان کفرو چی کافرانی لَلْنِقُونا کام بیابر صالیم خامخا او با خوی ایتان را یا او با یر ایتان را بیان سواره ما پس سرگ و دای باننی سرگ با در بانی رو باسی لما سمی و ذکر را کلاسی دای واردن و قرآن قرآن واردو و یا قولونا اوائی دای انہو لمجنون یقینندا پیامبر خامخا لیوانے دای یقینندا پیامبر خامخا لیوانے دای لیوانے دای اللہ جواب مخی کرے رہے ما انتا بے نعمت درم بیکا بے مجنون نیتا پہ نعمت درم صحبانی لیوانے نہ دے دے نعمت تسلیو نہیں کہی شیف نبی علیہ السلام تو گرا اگر سمرا مطمئن دے ظاہری امتحان پریشانی جا تخکاری حضر سنگا مطمئن دے دالا نعمت تو اما بے نعمت ما انتا بے نعمت درم بیکا بے مجنون نیت پنے من درمتا لیوانے لما سمیو ذکرا کلا سیدئی واری دلو قرآن ویقولو نوائی دی انہو لمجنون یقنن دا پیاما خواقا لیوانے نی وما ہوا آنے دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر پندو نسیاتے پر آدم اکلوقاتو وما وانے دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر پندو نسیتے پارا دا مخلوقاتوں نو صورت کې تعزیز ورکول په تبلیغ تیزی ورکول په تبلیغ د قران او دې ځان قران کې ځوسی دا وصله قران نه سوسول کولو نو هغه نه زجر ورکنه ورکول او دا غي لتنا کې ذکر کولې او اخر صورت کې ترغیب ورکو قران تبع او ما هو الا ذکر للعالمین او نه دا قران مگر پندون سیاسے پارا دمکن قاتو وما وانے دا قرآن الا ذکر للعالمین مگر پندون سیاسے پارا دمکن قاتو واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین درس انشاءاللہ خوالتیم بانی سہر خوکم پنزونا گوری دعا لگو کی دا سینہ میں خراب را دا دو دری روز پاتی دی دا لک سبق من دیر پار پر غیر چه لک پا دما دما ایو دی سلو روزی پاتی دی نو دعاو کئی زمارا سینہ خود خرکی و نور بیماران تم دعاو کئی یا اللہ پاکی لشفاور کی کم وفات شوی رہی لدعاو کئی یا اللہ پاک مغفرت نصیب کی شیو القرآن نحیم اللہ دعا کی آج کئی شیو القرآن مولانا منطعیف شیبا غلط دعاو کئی نور مسلمانان تسو کر دین کار کئی قول له دوك الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله دوك چې دا درې سلو رضی الله پاک په خیر کې سره تیر کی الله چې کوم خلق قران تناسي دا غي سينو کې د قران ملغله واچي د چا چې قران سره مين را الله دا غي په سينو کې د قران دا نعمت واچي د چا چې قران سره مين را الله اغین نو قران او سنت خدمت واخلی د دین خدمت کنا واخلی کورونه قران او سنت منور کې دنیا پریشانې لره کې الله چې رچاستا دین سرستا کتاب سرستا پیغمبر سره مين را دا غي د امینه نصیب کې او دا غي د دین کار واخلی قران ته چې څوک ناشي دا غي شنو کې د قران او سنت ملغله رواچه الله زموږ د امات ګډ عمل په خپل دربار کې قبول او منزور کې بیماران ته دوه کې چې الله ولې شفاء ورکړي څومره بیماران ټول له دوه کې چې الله په خپل فضل احسان سره جوړ کې الله ولې شفاء ورکړي کوم د دنیا نه رخصت شي موحدین مسلمانان یې له دوه کې چې الله پاک مغفرت نصیب کړي شیخ القرآن رحم الله له دوه کې چې الله مغفرت نصیب کړي له درجه بلندې شیخ القرآن مولانا منتیس له دوه کې چې الله داغو عمر کې برکت ورته د قرآن په پیر داغي تعمیر شروع دی چې هغه الله په خپل فضل احسان سره پوره کړي دوره به په پیر شروع کیږي ان شاء الله په 20 جون باندې هغه توزی ان شاء الله شرکت پکو پاره کې قرآن مزد کو الته نو سودار وړو بیا بدلته کې خلق لور کو دعا کوي چې الله دا دوري په خیر خیر سره سر تولږي په دې ملک کې الله پاک امن راولي دا کوم حاکمان چې رااله نو الله تسوال کوي چې الله دې په جنو کې رحم واچي الله زموږ ګناهونه معاف کړي زموږ ګناهونه تمه ګوري دې ملک کې امن راولي الله دا شرکيات او دا بدعت ختم کړي دې ته توفيق ورکړي چې دا درګونه ختم کړي چې دا شرکيات په دې ملک کې ختم شي الله به امن راشي الله ته زموږ رضا شي تم تر ګناهونه معافي وکړي زموږ ګناهونه ډېر زیات دي الله تم تر درهم معاملو کې تم نه رضا شي زمږه گناهونو سموږه الله ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا الله تم ته گناهونه معاف کړي الله ته زمونه رضا شي الله ته زمږه مات ګډمل په خپل دربار کې قبول او منظور الله د دنیا نمږه د ایمان سره بوزي اخره خاتمه زمږه په ایمان باندې دنیا نمږه ایمان سره بوزي الله تعالی نه رضا شي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه درس ان شاء الله خپل ټیم باندې سار او کم 15 بجې الګدا طالبان زمیدل تعالی